قد أنذروا بحلول البؤس والنقيم وسعى سعى وتأم غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زميم وبعت أيمان كسرى وهو منسدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يزهر من معنى ومن كلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مروچيين جمعة دومين جمعية ماه ربيع الأول وضائي ماه يازدهمين تاريخا یہ جمعہ مصادف ہیں کہ طبق نظریے عامی اہل سنت دوازدہم ربیع الاول تاریخ ولادت با سعادت رسول خدا حضرت محمد مصطفی علیه و علی آله التحیت و الثناء عامه اهل سنت به این خاطر گشک بود که محققین اهل سنت نظر درباره ولادت با سعادت دیگه تاریخ کما اینکه برادران شیعه اعتقاد درباره ولادت این مولود مسعود 17 ربیع الاول ادعی از ماهرین فلکیات اهل سنت و محققین در تاریخ و حدیث از اهل سنت با کاوش‌های جدید علمی طبق اصول علم فلکی و با بررسی های روایات و تطبیق روایت و درایت سنجش روایات بر معیار درایت و تحقیقات علمی معتقد بر اشی ان که تاریخ ولادت با سعادت این مولود مسعود نهم ربیع الاول یعنی این دو تا مطلب شاید به گوش بعضی از شنوندگان تازه ببند، البته که تازه نهند. من هر ربیع الاول تقریبا به این نقطه اشاره داشته که نزدیک اهل سنت معروفند که ولادت در 12 ربیع الاول، باز وفات و رحلت هم در 12 ربیع الاول. نزد برادران تشیع ولادت 17 ربیع الاول و وفات 28 صفر. از دیدگاه اهل سنت اجماعا و اتفاقا سنی بر این اعتقادند که حضرت علیه السلام ولادت هم در ربیع الاول است. و رحلت و وفات هم در ربیع الاول است. و هجرت پیغمبر علیه السلام یعنی ورود قدوم پرمیمنت پیامبر علیه السلام بعد از هجرت از مکه به شهر مدینه هم در ماه ربیع الاول. اما تاریخان فرق کنند و در تاریخان تعیین بگونه اختلاف و اینقدر اختلاف یک اختلاف جزئی تلقیبی و از دیدگاه دیگر بحثی نهند که به اعتقادات یا به مبانی عقیدتی و دینی ارتباط داشته. ببینید که ما بگوشیم که اگر کسی بگوشی در ماه ربیع الاول 12 پیدایش آیه اسلام و مسلمانی خللی گندی، یا ما این پیم تصور بکنیم که کسی بگوشی که در 17 ربیع الاول آیه مسلمانی خلل پذیر بی، نخیر. این یک بحث تاریخی و تاریخی مباحث کمتر از اختلاف نظر مورخین خالی یا صاف و پاک، کمتر موردی تاریخی در کتب تاریخ آیانی که با رشته تاریخ و علم تاریخ بیشتر مناسبت دارند و آگاهی دارند مشاهدهش هست که کمتر جریانی از جریانات تاریخی دنیا ای پیمین گندگ بی که متفق علیه ببید و کل مورخین دارای یک نظریه متحد و همگانی بودند. در ای بمی مسائل اختلاف یک چیز طبیعی و اشی توضیح که چطور این مطلب طبیعی و بحث جداگانه یا بحث علمی و مدرسه‌ای و دانشگاهی در واقع که ما وقت و فرصتی برای پرداختن به این بحث نداریم. همینقدر باید ذهن نشین ببینید که اگر یک فرقه گوشی 17 ربیع الاول و یک گروه گوشی که 12 ربیع الاول و دیگه کسی یک بر مبنای یک بوشگافی ها و تحقیق های جدیدی گوشی که نهم ربیع الاول شان تمام قابل هضمند، برای اشی که مطلب اساسی در اسلام اشی نه. درست این که مسئله ولادت انسانی با آن همه عظمت ها و ویژگی هایی که غیر از آیه ذات پاک هیچ موجودی از موجودات عالم امکان ای ویژگی ها و بزرگی ها یا دارا نهند. ولادتی که پی آورد ای ولادت کل خیرها و برکتها و هرچه از خوبی ها در تصور انسان گنجایش داری در پی دارید. اما بزانید که ایس جست من و شما و هیچ مسلمانی ها نه در قبر کنگی بی و نه در روز قیامت میدان محشر بید که آیا تو زانتا دنیا تا که پیغمبر اسلام علیه السلام چه روز چه به دنیای حتا و چه تاریخی از دنیا رفته؟ شیعه من شما را تضمین زمانت نامه دون که ای جست شما را مقبر هم نکنه، شما را قیامت ها ای جست نکنه. به این خاطر که ایشی یعنی از عام مسائلی نهی که اگر یکی گوه فلان تاریخ دیگر یکی گوه نه فلان تاریخ آیی ایمان تها بوشه خللی ها ای فرقه مسلمان نهی. چرا کشی گوشی پیغمبر ولادت آد دیگه تاریخه آد منی تاریخه نمنی. آنچه در این زمینه ملاک و معیارند و شایسته توجه مسلمانان ببینید، این نقطه اند که پیغمبر اسلام علیه الصلاة و السلام برای چه منظوریت چه وظیفه ای بایی از جانب خدا سپرد کنگو و پیامبر اسلام علیه السلام ای وظیفه چیت و پیامبر اسلام علیه السلام و تی ای وظیفه با چه موفقیتی در طول مدت عمری که فرصت دیگ بو انجام دا و برای امت مسلمان پیروان دین مبین اسلام چه پیامی یارتی و چه نمونه ای از وقت بیادگاری اشتو از دنیا رحلتی فرماید. برای ایشی که دشمنهای مشترک مسلمین از همین قدر اختلاف تاریخی رنگا که یکی گوشی 12 دیگری گوشی 17 استفاده بعد و سوء استفاده مکنند، در نظام جمهوری اسلامی ایران طرح بسیار زیبا و پسندیده پیشنهاد کنه گو و از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول ای هفته تحت عنوان هفته وحدت اعلام کنه گو. چرا تاریخ که یک نه ولی موضوعی که در این دو تاریخ مورد بحث قرار گرفته این موضوعی این که محور و اساس وحدت و یک پارچگی امت اسلام و مولود ایمان چه در این نقطه که ماه ولادت ماه ربیع الاول تمام مسلمین متفق و اشی که مولود مسعود ایمان برگزیده ترین انبیاء خدا امام مرسلین سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین فخر عالمیان تتمه دور زمان حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم ذات گرامی اند که تمام مسلمین به همایی ذات گرامی منسوبند، تمام مسلمین همایی کلمه گو و کلمه خوانند. و تمام مسلمین سرنوشت به اعتبار سعادت و شقاوت از میان انسان ها کجا انسان سعادت به دستیاری و کجایی سعادت ها از دست دنت و باهینید این بحث محور ذات گرامی این که در این ماه به دنیا آید. آنچه در قبر و قیامت جست بی من ربک و ما دینک و من نبیک ای بنده فرشتیان اولین سؤالی که بعد از مردگه به گور سفارگا چه آیه سؤال کنند او دا یک نوع حیات برزخی به هر انسان دیگه بی و مورد سؤال قرار گیری مؤمن منافق کافر هر عقیده یه بود تا یه سؤال چه آیه کنگه بود تایی رب کنی تو کی پرستش کو تا زندگی تا مومن جواب ده الله تی دین چیه مومن جواب ده اسلام تی نبی کیه مومن جواب ده که جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحیح بخاری روایتی که زی تدریس و حضرت فرمایشی به این شکل مطرح در این کتاب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها نقل کند در بحث نماز کسوف زمانی که خورشید تاریک بود در روز در زمان پیامبر علیه السلام و حضرتان نماز خواند، نماز آیاتی خواند. بعد از این نماز حضرت سخنرانی فرمائیں، اراد و سخن فرمائیں و فرمانی که در ضمن یہ فرمایش همشیت که انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریب لا ادری ایهما قالت اسماء فتنت الدجال. حضرت فرمائیں که شما قبرانی تها بعد از شی که میری تو به قبر استفاره گوید، به قبر تحویل دیگ بید، شما آزمایشی کنه گوید، امتحانی گره گوید، یک آزمون اجرایی بی بر شما و ای آزمایش هماتور دارای پیچ و خمند که فتنه دجال، دجال یا یک آزمایش شتو پر پیچ و خمین آزمایشی برای مسلمان و غیر مسلمان. دیما فرمانی که اما المؤمن او الموقن صاحب یقین یا صاحب ایمان جس که نگبی ما تقولو فی هذا الرجل، درباره ای شخصی که در میان شما یهد و پیغام خاصی به شما داد که کلمه اسلام ایشیه، روش مسلمان باید ای طور ببی، آداب اسلامی ای پیم ببی، این شخص برای تو چی گوشه؟ مؤمن صاحب یقین صاحب ایمان درست جواب دن که هو رسول الله جاءنا بالبینات، الله پاک نبی و قاصد ای پانک ما الله واضحی روشنی حکمان یارد و ما با ای ایمان یارد. فرشتان گوشن که ما پیسر هم چطه شهره و قیافه و اندازه همه احساس و برداشت کو که تو همچی صاحب یقینی مردمیه و تو همچی خوبی جواب ده، نم صالحا خوش بخواب استراحت بکن، الان تی امتحان گرگ بود تو نمره قبولی گفت و راحت وفستا روچی که دوباره برای قیامت تو پاد کنه. الله تعالی در قبر و برزخ ای صالحین و ابسگا ای پر لذتین و آرام بخشین استراحت ها میشمه درستانی نصیب بفرمایید. حضرت فرمایید که وقتی که مردگا به قبر ایر کنید، قبر بار دید، برای دعا بکنی که خدا آیا در این امتحان نمره قبولی بدند، آیه ثابت قدمی دعای بلوتی فانه الان یسأل، که آی هم الان بزودی بعد از دفناس مورد سوال قرار گیری، سوالات امتحانی برگ امتحانی آی جلو یارگ بی، لذا شما که دفنی کنی چه خدا تقاضا بکنی ای خدا اشیا در ای امتحان ثابت قدم بکن و حقا به اشیا زبان جاری بکن. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، خدای ذوالجلال در همین مورد فرمانی که ایمانداران خدای ذوالجلال به راستین و ثابتین و حقی هبرا ثابت قدم دارید در ای امتحانا. الله خدایا بوت فضل کرم به توفیل مولود مسعود ربیع المولود ما را هم از همه زمره انسان های ثابت قدم و مؤمن قرار بده و از مرحله آزمایش و امتحان قبر که عالم آخرت اولین منزل و اولین امتحانه، اولین کنکور یه میدانه، خدایا ما را تماما سفید روح و سربلند با نمره 20 قبول بفرما. اما المنافق او المرتاب، منافق یا اهل شک، آیی که در رسالت و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شک و تردیدی داشته، با یقین قاطع به حضرت نبوت و رسالت ایمانی نیارته، نعوذ بالله در زمره منافقین بوده در دنیا، اهل شک و تردید بوده نسبت به توحید و نبوت و معاد و مبانی توحید دینی، این شخص وقتی که ملائک از آیی سوال کنند، وقتی که این برقه امتحانی به آیی تحویل دیگه بید و جست کنگ بی که درباره این شخصیت عظیمی که در دنیا این انقلاب عظیم جهانی مطرح کو، تو چیه بشه؟ ادهی مردم گمراه، مردم باطل فرست، چیزهای ناباب و خلاف حق نسبت به ای مولود بر حق، ای امام و پیشوای بر حق، چیزهای ناشایستی با این نسبتش داد. من دنبال تحقیق نرفتون، من کورانا آنی پیروی گد، همه گمراهانی هرچی آیان گوشت نسبت به آیی، هرچی آیان نادرستین کلمات نسبت به این شخصیتا نسبت دا، من همه یعنی پسروی و پیروی کو همه حبرانو نگشتگم، مرو چی من نزانو چی جواب بدم. خب دیگر واتن تا یه حتی که ملائک با گرزی که آن همراه داره چنان سنگین با آیی سر فرود یارند که آیی وجود پودر وی و دوباره ای گرز وقتی که بالای بارد برای مرتبه دوم در این فاصله دوباره خدا آیی ای بدن متلاشیت جور کند بدا عدوی کند تا دوباره دومی گرز به سری فرود بید و ای بدبختی برای آیی ادامه پیدایه. خدایا به حرمت رسول مقبول نبی امی فداه ابی و امی صلی الله علیه و آله و سلم، ما را از شک و نفاق و کفر و شقاق و نسبت به ای پیامبر حقانیتا، نسبت به آیه تعلیمات پاک حقانیتا، نسبت با کتاب عظیم و شان کتاب آیده قرآن عظیم حقانیتا، نسبت به ایمانیات و اسلام احکامی که مایه سرفرازی و سربلندی بند در دنیا و آخرت و برزخ، ای خدا شک و شرک و شقاق و نفاق به می دلان راه مده و ما را از ایمان و یقین کامل برخوردار بفرمایید. در ضمن عرایزم عرض کو که نبی که انقلابی یارد، چه انقلابی، دگرگونی، انقلاب مانا دگرگونی، دگرگونی به تمام معنی و به معنی تمام کلمه، به معنی واقعی. و مفهوم ای که حضرت علیه السلام واقعا انقلاب یارت باوتی پیام لا اله الا الله محمد رسول الله، هر کسی بیشتر درک کند این انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ عظمت و بزرگیہ ہما کس بہتر درک کند و کامل تر درک کند که بر گذشت تاریخ گذشته بر تاریخ قبل از تشریف آوری این مولود مسعود نظر دور بدن تو مطالعه بکند. کسی که عالم بشریتا دنیا جهان هستیا قبل از ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت علیه السلام و علی آله مورد بررسی قرار بدند، در زمینه های مختلف در ابعاد مختلف اعتقادی عملی اخلاقی در گفتار در کردار در گرایش و اعتقادات در سیاست در دیانت در اوضاع فردی در مسائل اجتماعی کسی که بتواند یک مطالعه مقایسه ای در میان مردم قبل از بعثت پیامبر علیه السلام و مردم بعد از بعثت پیامبر اسلام علیه السلام داشته ببید، به همان نسبت که مطالعه در این زمینه فراگیرتر وسیع‌تر جامع‌تر ببید آیی وسیع‌تر و فراگیرتر و جامع‌تر به عظمت و اهمیت و بزرگی این انقلاب و به بزرگی این بزرگ مرد عالم انسانیت بلکه ابر مرد عالم هستی و جهان هستی پی بارد یک مقدار البته به اندازه وقتی درک و اگر نه اکنون کرا رسد که بپرسد ز باغبان بلبل چه گفت و گل چه شنید و سبا چه کرد. کرار رسد کند کرار رسد کند وصف دامن پاکت کرار رسد کند وصف دامن پاکت تو همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی انبیاء در وصف او حیران شده سرشناسان نیز سرگردان شده او فصیح عالم و من لال او فسيحا أعلم من لا كي توانم كرد شره حالي آسمانه بسطون پر نور شد وان سطون از فرقتاش رنجور شد چون به منبر در شدن دریای نور ناله حنان می شد دور دور نشافور عرف اتار فرمانی این جملاتا که انبیاء در این شخصیت با عظمت وصف حیران و سرگردان ای فسیح فسیحان جهانند و همه گویندگان در مقابل آیه اوصاف و کمالات لا متناهی لال و دارای زبانهای الکن و گنگند الکن کجای تواند گنگ کجای تواند که ای پیمین صاحب کمالات عجیبه و عظیمه شخصیتی کمالات گوشیه حتی مطرح بکن تو بیان موجودی که آفتاب عالمتاب با وچی نور افشانی ماهتاب جهانتاب با وچی زینتداری و زیبایی سیارگان فلک با ایبتی کارنامه هایی که انجام دیند و سرگردان و مانند و تی مدار تها حرکت کنند بر آی آستان نبوتا جبین سایی فخر و افتخار زانند جهان بشریت به جای وقت در عالم ملائکه و ملکوت هستی وجود نداری که حق وصف این موصوف صاحب خلق عظیم به تعبیر قرآن ادا بکند محمد حامد حمد خدا واس خدا خود مدح خان یا نعت خان مصطفی بس حق وصف این موصوفا مولود مسعود ربیع الاول جزات احدیت جز خداوند ذوالجلال احدی قادر نہیں ای وصفا ای تعریفا ای کمالات و صفات بر زبان بیاری تو ادا بگن اگر به تمام موجودات هر یک هزاران زبان دیگ ببید و به هر یکی عمر به قدر عمر نوح دیگ ببید، تمام وقت وقتی در بیان اوصاف محمد مصطفی احمد مجتبی علیه السلام مصروف و مشغول بکنند، نبی پاک علیه السلام دریای وصف یک قطره اندازه حق وصف نتوانه ادا بکنه. کسی که الله فرمانی انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم دوتا تنوین تنکیر و نکره که دلالت بر تعظیم دارند. و باز ای پیامبر همانا تی ذات گرامی بر پایه اخلاق عظیمین، باز با صفت عظیم با تنوین تنکر عظیمین که خداوت ای خلقا با صفت عظمت بی نهایت لا یتناهی یاد فرمانی و را ای وصف حقا انسان تواند ادا بکن. و راست فرمایین که عارف نیشافورا یا انبیاء در وصف او حیران شده سر شناسان نیز سر گردان شده. ای وصف بیانا انبیا حیران علیهم الصلاه والسلام، رازدانان رازداران رازهای الهی هم در ای در بیان از کنه اسرار عظمتهای بارگاه جناب محمد مصطفی علیه السلام حیرت زده و بهت و سرگردانه. کی تمان حق وصف ای گداوت جناب محمد مصطفی علیه السلام حیرت زده و بهت و سرگردانه، کی تمان حق وصف ای گداوت. گوشه ای از پهنای آیه انقلاب و دگرگونی عظیمیا که با یک کلمه جامع و معنی و مختصر لا اله الا الله محمد رسول الله در دنیای مطرح فرمایند. اگر انسان لوتی بزند بیاد انسانیت قبل از بیست دوران ورق بزند، قبل از این مولود مسعود یاگا دنیا در منجلاب در غرقاب چه بدبختی های غرق و گرفتارد که این منجی عالم انسانیت باوتی نهیب نوای جان فضا و صدای روح زا و روح افزای یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، در میان جانهای مرده انسانهای انسان نماهای آدور که در واقع به درندگی شبیه دردن با حیوانات به اعتبار و کردار و اعتقاد و اخلاق مشابه دردن تا انسانا و با مردگان مشابه دردن تا زندگان، زندگی روحی در آیان دمید. تازه جا اندر تنه آدم دمی تازه جان اندر تنه آدم دمی بندرا باز از خدا وندان خرید زادن او مرگ دنیا یک وان مرگ آتش خان و دیر و شمن زادن او مرگ دنیا یک وان مرگ آتش خان و دیر و شمن نقش نو بر صفحه هستی کشید امت گیتی گشای آفرید امت از ما سوا بیگانه بر چراغ مصطفی دیوانه خدا عزوجلال مر شما را جز همه امتی بکن که اقبال آیا با این تعبیرات تعبیر کن تو تعریف کن ما هم از همه امت ببین که از ما سوی الله بیگانه ببین و بر چراغ شمع رسالت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام ما شما دیوانوار عاشقانه ما مستانه و دیوانوار نثار و قربان بکنیم و تا با آیه تعلیمات با آیه درسی که به مایدات رفت و خدای آیه به عنوان الگو در میان جوامع انسانی اعلام فرمایید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا هر کس خدای امیدوار و قیامت منتظر امیدوار برای بهترین نمونه زندگی افتخار آمیز زندگی رسول اکرم محمد مصطفی علیه التحیه و الثناء و علی آله و اصحابه اجمعین هر کس به هر قدر توفیق پیدا بکند که و تا با این بارگاه نزدیک بکند با رسول خدا علیه السلام روش و اسوه و طریق زندگی و تی زندگی ها منطبق بکند آی دنیا تها سر بلند در آخرت هم آی ممتاز و نمره شایسته یاری و از سر برآوردگان و اهل افتخار روز قیامت و عالم آخرت قرار گیرد. به قول مولوی، چون جماد را چنین تشریف داد، جان عاشق را چها خواهد کشاد. درود شریف بخوانید. در پی واقعی سفره حضرت انس رضی الله تعالی عنه، مولوی جمله شعر بیان فرمانی که چون جمادی را چنین تشریف داد، جان عاشق را چها خواهد کشاد. جریان سفره حضرت انس، شما اشکته شاد اشکته بو یا نه؟ اگر اشکته بو همشه مشته بو. چیزهایی که من شما را نشموشم رو چی؟ ماشینانی نرخ و قیمت فراموش نما، فلان مدل قیمت چنده؟ هنو سوال بگی، من مدلان نزانم، مدل مدلان ما عنوان کنو هنو فورا جواب دن، صد نفر جواب دن که مدل فلان قیمت چین چون. فلان پارچه توپی قیمت چین چون که فورا ما شما ایزانه، فلان هندی فیلم کهی که فورا نیزانه. چیزی که مسلمان نظام مروچی ارزش های اسلامی هست، ارزش های ایمانی هست. خدمتگزاران صادق عاشقان واقعی، پروانه های واقعی شمع رسالت مصطفی علیه السلام، واقعات که برای ما افسانه اند، برای ما باور نشدنی اند. واقعات یادن که از یاد ما خارجیم. باز اشاره بکنو در پایان وقت بیان و تیگا، حضرت انس بن مالک خدمتگزار پیامبر علیه السلام، خدمتگزار مخصوص، مهماندار بارگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، 10 سال افتخار خدمت از روز بد و هجرت ورود پیغمبر در مدینه تا رحلت حضرت علیه السلام در مدینه افتخاری داشت. از خردسالی ای مات گوش گریاری حضرت خدمت آوش، یا رسول الله ایتی غلامه، ایتی خدمت گزاره، ایتی خدماتی بگیر. انس با دل و جان خدمت کرد. حضرت دور زمان بعد حضرت انس عمر طولانی خدای داد. یک سفره پارچه‌ای داشتی، یک سفره پارچه‌ای. وقتی که مهمان یاد شیپهن کو غذای سرای رکو، مهمان از غذا فارغ بود، مثل ما شما نرفت سفره با کاغذ کلی نکس تمیز بکن یا بشودی تینا، ای پارچه ای برد و آتش نها دور دا، چه آتشی درگو شست رفته صاف پاک در یاد بجایشی که بسو چی. پارچه در آتش که پیچی بی خاکستر بی یا نا، پر بی سوچی یا نا. اما حضرت انس پارچه ای دسترخان، مردم حیرانتن وقتی که خوراک آلودگی ها آی سر رچن، حضرت انس بجای شودگا تنور توکی دوردن، آتش توکی دوردن، بجایشی که در چشمه آبی بشودی در آتشی با شست شودن، گو آتشی شودی شستشو با آتش. دیتا شما ندیسته گو بشکنه. مردم ها حیران بودا انس ایت ضد آتش پارچه خب آزمانا ای اصطلاح نیست ضد گلوله و ضد آتش نوکیار بودا انس ایت ضد آتش پارچه چی؟ آتش باد اشیا خاک سر بگم برعکس تمیزی که شودی تی در تحویل دا آتش چی سراسر نگا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی که علتی که آتش نتواند ای پارچه بسوچی آتش طبیعت سوختن خاکستر کردن پارچه طبیعت هم سوختن و سوچگ خاکستر شدن اما علتی که شما ادا در ای دسترخان مشاهده کنی اشی این که ای تکه پارچه منی همه دستمالیه که من با حرمت نگاه داری کو که وطی منی آقای کل فخر رسول مفتی غیب هادی سبول امام الرسول محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه نیاز پیدا کو تی دست مبارکا خشک بکا و تی چهره انورا خشک بکن بمالی من ای دست مالا تقدیم کو واجب و تی چهره مبارک مالک و تی چهره مبارک آب وضوی خشک فرماینتا و تی دست و مبارک و دهان مبارک و تی مبارکین دستانا و تی پستگونی لبان پیغمبر علیه السلام بعد از غذای تناول کنگا با همی پارچه مال تو و ای پارچه من نگه داری کتگا چون ای پارچه با بدن رسول خدا علیه السلام نزدیک بودا بر دست و رخسار و لبهای محمد کریم علیه السلام تماسی داشته قربی حاصل بوده ای پارچه یا ای تقرب و نزدیکی با جسم اطهر پیامبر بزرگوار حاصل بوده آتش مجال سوختن نداری در آتش که وارد بی آتش هم شیا پاک و تطهیر کند بر زیبایی اشی افزوده بی افزایش پیدا بی و آتش طاقت نداری خواهد کشاد جماد یعنی شیء بی جان پارچه بی جان وقتی که یک پارچه بی روحی به وسیله اقتراب و نزدیک شدن با جسم پاک رسول خدا علیه السلام و اشی که یک مساسی لمسی پیدا که دارای چنین شرفی بی که آتش قدرت نداری آیا بسوچی و را عاشقی که عشق رسول خدا علیه السلام در سینه داشته ببی با اعمال و عقاید و اخلاق پیغمبر وطن نزدیک بگن آیه سرا یقینا آتش جهنم حرام ببی ای دل ترسید از این نتیجه این که مولوی آخره بیان کرد ای دل ترسید از نار و عذاب اگر واقعا تو چه نار آتش دوزخ و عذاب قیامت واقعا در دل ترسی داره ای مسلمان مولوی جلال الدین ترگوشگی منا ترگوشگی اگر واقعا چه عذاب جهنم ترسین چه آتش دوزخ اگر خوفی ها چه کار بکنین ای دل ترسید از نار و عذاب چنین قلب و لبه کن اقتراب، با چنین دست و لبه کن اقتراب. گوڑا تو هم متابو هنچی مبارکین دستان و هنچی مبارکین لبان و تا نزدیک بکا و تا نسبت بده و همه بارگاه غلامیا، همه آقای پیرویا، همه اسوه حسنه الگو قرار دیگا و تی شیوه و طریقه زندگی و مسلمانی راه و روش و رسم قرار بده در دنیا. واقعا آم مؤمن و مسلمانانی که ای وضعیت تا زندگیش کود دنیا تا هم اللہ آسبانی سر حرام کود. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای امتیانی تا حضرت ابو مسلم خولانی همه مسلمانی یمنی که مسلم کذاب وقتی که وقتی دروغین پیغمبریه به دروغ نبوت اعلانی کو در یمامه، روزی این مسلمان تابعی صحابی نه پیغمبر زیارتی نصیب نو، ولی ایمانی اصحابی دیتا گا ایمان سعادت خدای عطا کو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه یارک بو مسلمه کذاب دیما مسلمه کذاب گا تی نام کہیں وشت من نام عبداللہ ابو مسلم ای کنیه کئی چکے وشت من گوشان عبداللہ بن صوب ابو مسلم الخولانی مسلمه گوا کہ اتعلم انی رسول اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. مسلمه دروغ گوا گوشت که تو زانه که من خدای رسولم، گوشتی من نشکو من گوش کردم تیه برو نشکو نگو. مسلمه گوه که تو زانه که محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، گوشتی اشهد ان محمد رسول الله، من شهادت دیوں که حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمه گوه کاری و نه اشکو نگیم گوشتی که تو گرا شهادت دهی که من الله رسول هم گوشتی من نشکو نگو تو چی گوشه که من گوش نشکو نگو اینه برا، یعنی من گوش تیار نه من حاضر نه هنچه ناروائی ادعای دروگی گوش دارو تو دروگویه. نبوت و رسالت به حضرت ختمی مرتبه تا ختم بود، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. قرآن اعلان کتا که حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین، هر کس بعد از آئی نبیت و نبوت ادعا بکن که بعد از حضرت به دنیا آئی حتی آئی مرتد و ملعون و کافرن، لذا بهائی کافرن، زگری کافرن، کسی که آنا کافر مزاد اهم کافرن. چندین بار ای جمله مسلمه یا تکرار کو وقتی که پیغمبر رسالت نامی که گوشتی من شهادت دیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسولی، وقتی که وطی دروغی پیغمبری ہے عنوان کو گوشتی من نشکو نگوتی ہے برانا. مسلم ایگوہ بگری تھی آتش تا تنور تا دور دی زورتش آتش تو کش دور دا گوشتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتش تو کش دور دا چارتش آتش گپ بسته هر نیمه گا شوله واره ای واجه آتش تانشته را آتش گونه گزندی آسه به آئی تاثیر نکنه. آخرا دیر آوات پادا چادری چنده چا آسه درد رننا ایک سب مدینه آره سر بو آزمانا امکانات رسانه های گروهیه یہ طور نہ کہ میں رچی ہیں خبر یہ شہر ہے باثر دنیا برسی. مسلمہ کذاب ہے جریان صدیق اکبر سرکوب کو ہوتی دو سالہ خلافت دورانا و یہ خبر بمدینہ کے رسی وقتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت آخری دورہ، یک روچی بعد از ای جریان رسگا ای واجہ مکہ ایک مدینہ زیارت شوق پیدا بو، مکہ شریفہ رفت، بدا مکہ مدینہ منورہ رفت، واجہ مواجہ شریفہ اشتاد و سلامی عرض کو، خدا عزوجلال من و شما رو درستانا مقام گوشته که شرف نصیب فرمائیم. آروز الله برای ما شما زندگی تابیاری پیغمبر روبرو چهره انور دیما بوشته عرض بکنه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، صلاة و سلام خدا بر دو ازی امت گناهگار، ای رسول کریم، ای پیامبر بزرگوار خدا، خدا یا ای روزا ای سعادت مندی روزا باز برای ما بیار و تکرار بفرما. بعد از عرض سلام حمودا حضرت عمر فاروق ملاقات بوگنائی، سلام علیک بوتا جاہی نیا، گوشتی که تو چکو جاہی آئے تو کہیے، گوشتی من چه یمن پیدا ہوں، حضرت عمر جس کو کہ تو چه یمنی آئے، یمنی ایک مرد بنام ابو مسلم، ابو مسلم خولانی آئی مرد کذابا در آتش دور داد و نسوت آئی جاہی آرے آئی حالا معلوم ہے، گوشتی عبداللہ بن صوب منو، حضرت عمر در بغل گئی گوشتی تو اے ابو مسلم خولانی بغل گئی تو بوسیتی آئی پیشانی گا، گوشتی الحمدللہ الذی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را سفاس که من دروتی نبی محمد علیہ السلام امتیانی میانا ہنچی انسانی دیدار نصیب کو که خدایا گوائی ابراہیم خریل پیمی معاملے کو که ابراہیم علیہ السلام چه نمرود آتشا نجات دا و اشیئے چه مسلمہ پیمی نمرودی آتشا نجات دا، وقت که ایمان یہ طور قوی بھی انگہم عزیزا آتش اثر نکا، پھر ہرگی سالہ منایا عظیم مہیبین آتشی کب تگا پیش پیراری، جن بی اعتبار حج جا پیش پیرار کی حج جا، بعد از اجریان مسجد الحرام ایک فلسطین اشغالی مسلمانی جوانی، یعنی فلسطین ہما قسمتی کے در اشغال یہود، قبل از اذان صبح مسجد الحرام تا گمان ملاقات ہو، مفصل گفتگو یہ بات سوالات یہ لگیت کہ فلسفہ اشی کی آس کب چیئے بنظرت ہو، چرا تمام امکانات دولتی بکار رفتا آتش خاموش نبو، بعدن بیان فرمانی گوشی چرا ایمان ضعیف ہے، چرا ایمان ضعیف ہے، گوشی من آمنی جنین منی گوہار منی مات ہمراہ بوتا، وقتی کی آتش قبضہ موت خیمے تو ہم مشغول بے نماز بوتا گو نفل نماز تا، منی جنو گوہار و مات در کبتا گن جہتا گن چا آسا گوشتی میں خیمہ آسا گبتا توارش کتا منا کہ درا خیمہ سوچا گئن آتش نزدیک پیدا گئن، میں اوتی دلہ فکر من حیائی حتا کہ اے خدا من بخاطر آس کی تی مخلوق ہیں، من ہم تی مخلوق ہوں، من آس ترس بیما آس ترس چتی ترس غالب بی من تی عبادتا بپروشو نمازا بخاطر آتش من نپروشتا نمازا، ہر طرف آتشا گفتا ہے میں نے اثر نہیں کتا تا انکی پولیس یہ تا با چوب و چواک میں نے در کتا چی خیمہ ہمیں نمازی پروشائن تا من در حتی کو آدم دی خیمہ تا ہمیں نماز شروع کتا ہمیں نماز قضائی گیا، عزیزان دنیا خالی نہیں، الان ہم آئی انسانانی کی واقعا ہوتی ارتباط اشتوانتا گوتی خدا برقرار بکنان آیا مطمئن نہ کہ نہ آتش آیا نہ سوچی نہ آپ آیا نہ غرق ایمان لوچی قوی با مولود ربیع المولود ماہ ربیع الاول ہے، ای ذات گرامی کے بمناسبت آئی ولادتا دو جناح اسلامی شیعہ و سنی افتخار دارند کی ہفتیا جشن وحدت بگراند برادری اخوت درسا چئی الگوی وحدت و چئی نمونی وحدت چئی اسوہ با صداقت قلبتا پیدا بھی و ما مصداق مؤمن کامل ببین آ وقتی در تمام زمینه یا موفق و کامیابی ان شاء الله. در دل مؤمن مقام مصطفی است آبروی مظلوم مصطفی است. الله تعالی ما رحمتی مؤمن بکن که ما قلبانی تا حضرت مصطفی علیه الصلاة والسلام شخصیت واقعا جای واقعی پیدا بکنیم. ما کاملا و تا فدا بکنیم به دستورات محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام با همه قرآنی که آیا یارت همه ای احکام و با همه احادیث و فرمایشاتی که آیا ارشاد فرمائن تگا که می آبرو می عزت می عظمت می تمام شؤون فردی و اجتماعی دنیا و آخرت امور تا سربلندی سرفرازی فقط در گرو پیروی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خدایا به طفیل وجود مسعود مولود ربیع المولود امت اسلامی یا که مروچی در اثر ترفندهای دشمنان متفرق و منتشر بوده در دنیا و دچار این سرگردانی ها و فراکت ها بوده بازگشت به اصالت های اسلامی که مولود مسعودی ماها به ما تحویل داده همان نمونه زندگی در سیاست در مذهب در عبادت در فرد و اجتماع عطا بفرمایید که می مجد و عظمت عزت از دست رفته دوباره به ما و مسلمین بر بگردید و می انتشار و تفرقه به وحدت مبدل ببید. خدایا وحدت واقعی نصیب ما و تمام امت اسلامی بفرمایید، تفرقه و اختلاف از میان ما تمام مسلمین ریشکن بفرمایید، تمام سجایا و خوبی های اخلاقی مطابق اخلاق خلق کریم نبی اکرم علیه السلام نصیب ما و تمام مسلمین بفرمایین و از تمام صفات نکوهیده و اخلاق رذیله و ناپسند ما را و تمام امت اسلامی ای الله دوری و اجتناب و پرهیز کنه توفیق مرحمت بفرمایین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همه طور که اشاره بو از دوازده ربیع الاول که مروچگین شفه و تا خیبده ربیع الاول در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان هفته وحدت و مسلمانان دنیای هفته گرامی دارند و به پاس حرمت این هفته یعنی به پاس حرمت ولادت رسول اکرم علیه السلام این ماه تها سعی کنند که وطن منسجم تر بکنند وطن متحد بکنند ارزش های وحدت ها بیانات بر پایه وحدت مطرح بکنند و تمام مسائل در این زمینه تا که این درس می تازه ببی دوباره پست یک ببی می ذهنانی تا تازه ببی و توفیل این وجود مسعود الله تعالی از نعمت های فراوان از جمله از نعمت وحدت که رمز پیروزی امت ما را برخوردار بکن تو برخوردار ببی. این هفته هفته وحدت عنوان و اعلان بوده که همه سالا نه در ایران بلکه مسلمانان الان در دنیا هم ایشی هفته گرامی داشته توجه دارند تو پاس دارند از این عظمت این هفته ایگا به این مناسبت مراسمی در این شهر هم تدارک گندگ بوده که اولینی بنابه جلسه کسی در فرمانداری بوده که شرکت مسئولین در نماز جمعیت و حالا چقدر از مسئولان عزیز شرکت کتا خب دیگه ما بنا به حضور غیاب نداریم، هر کسی که شرکت کتا الله تعالی جل شانو تمام شرکت کنندگانی شرکتا خالص براوت رضا بکن تو قبول بفرمانی. و فردا شب این باند بیگاه بعد از نماز مغرب متصل انشاءالله بین نماز مغرب و عشاء مراسمی به مناسبت هفته وحدت از طرف برادران اهل سنت چابهار که طبق اعتقاد معروف و مشهور اهل سنت دوازدهم ربیع الاول تاریخ ولادت حضرت علیه السلام مراسم تمام حاضرین و دوستانی که شما دارید انشاءالله به آیان هم یه پیغام رسینید که در محل شیری ها خیابان حافظ مسجد نورا مراسمی بودا، یعنی بیانی بید نسبت به سجایا و فضائل و شخصیت با عظمت رسول پاک صلی الله علیه وسلم بودا، بیاناتی مطرح بید تا نماز عشاء انشاءالله تمام بید. ما شما وقتی اوقاتا برای دنیاوی کاران چنکه وقت ما شما صرف کنین، حالا در سال ای بهمین فرصت های مغتنم خیلی کم مند که برای شما اگر یک ساعتی ساعتی نیم ما شما از دوت وقت سرمایه گذاری بکنین، شیطا میگه شما دینی مذهبی سیاسی اجتماعی ملی میهنی انسجام و اتحاد آبرو رونق و تمام خیر و برکات در اشیا محفوظ بند انشاءالله. امیدوارم که عزیزان بی تفاوت نبند تو بنداتگین شفه این مراسم در مسجد نور خیابان حافظ شرکت کنه انشاءالله. ان الحمد لله، الحمد لله مصرف الايام والدهور والمتصرف في الليالي والشهور، والصلاة والسلام على شافع الأمة في القبور وشافع أهل المحشر يوم النشور، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا أن هذا الشهر شهر فرح وابتهاج وسرور، وشهر دفع الفتن والشرور، والمسلمون في جميع العالم يحتفلون أسبوع الوحدة وولادة نبيهم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشهد أنه سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر الذي قال: خلقت وآدم بين الماء والطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفقني الله وإياكم لاتباع سنته والاهتداء بهديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر جنود الموحدين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ودمر أعداء الدين، وأهلك اليهود كما أهلكت عاد وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.